fuerzas. Ya como en esta cala, para lo que hiciste en Atina, y después en Salónica, que era sin política 2 de noviembre, Mina, Luis Estos, y Cataburgi, Mina, y Macedonia, y me entienden στη en Melbourne, Australia, homogenή, δεύτερη γενιά. Οι γονεί μα ήταν οι πρώτοι μετανάστε, από του πρώτου, εν πάση περιπτώσει, που πήγαν στην Αυστραλία, και εμεί είμαστε δεύτερη γενιά μετανάστε, γεννημένοι στη Μελβούνη Αυστραλία, και έχουμε πάρει και έχουμε έρθει καμία εικοσαριά φορές. Τώρα κατασταλάξαμε μετά από πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ζήσαμε και ένα φεγγάρι στην Αθήνα, που είναι η αγαπημένη πόλη της γυναίκας μου, στη Νέα Φιλαδέλφεια, το 2014 με 2015. Αλλά μας κέρδισε η πόλη του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Δημητρίου Παναμά, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, είναι από συμπολιούχος της πόλης μας. Χρόνια πολλά. Ορίστε. Χρόνια σας πολλά, λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ περήφανοι και για τον Άγιο Δημήτρη και για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παναμά. Έχουμε και τα τηλέφωνά μας. Δεν είναι η ώρα, συγγνώμη. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Έχω μια αδελφή. Ο πατέρας μου δεν ζει. Σκοτώθηκε στην Αυστραλία το 1973 και η μητέρα μου μας μεγάλωσε μόνη της. Ένα φεγγάρι είχαμε και έναν πατριό. Η μητέρα μας είναι εδώ, τη λένε Καλλιόπη, ζει στη Θεσσαλονίκη, στην άλλη άκρη, στον Εύωσμο. Εμείς είμαστε ανατολικά. Και η αδελφή μου είναι παντρεμένη με δύο μεγάλα παιδιά. Είμαι στο επάγγελμα μυοθεραπευτής. Τι είναι αυτό, και... να μας εξηγήσει λιγάκι, τι είναι αυτό το μυοθεραπευτής από το... Θα σας εξηγήσω. Το μυοθεραπευτής είναι ένας κλάδος της κλασικής ιατρικής, ο οποίος ασχολείται συγκεκριμένα με μυοσκελετικά και ειδικά με την μάλαξη, τα μαλακά μόρια του σώματος, μύες, τένοντες, περιτονία και τα συναφή, όλα με το χέρι. Δεν έχουμε μηχανήματα. Ο κόσμος νομίζει ότι η μάλαξη είναι εναλλακτική. Δεν είναι. Τη θεμελίωσε επιστημονικά ο Ιπποκράτης και ο Γαλινός, που ήταν Έλληνες ιατροί. Και δυστυχώς, στο πέρασμα των χρόνων, χάσαμε αυτό το κομμάτι. Επανήλθε με το σουηδικό μασάζ τον περασμένο αιώνα. Αλλά σαν μάλαξη, μυοχάλαση, όπως λέγεται επιστημονικά, είναι κλασική ιατρική, όχι συμβατική, κλασική ιατρική. Το έλεγε ο Ιπποκράτης ότι πριν οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, καλούμαστε να αλλάξουμε το νου μας, τον τρόπο της ζωής μας, να κάνουμε μάλαξη, καυτηριασμό και αν δεν δουλέψουμε όλα αυτά, τότε να προχωρήσουμε στη χειρουργική επέμβαση. Εμείς δυστυχώς θα έχουμε βγάλει λίγο πολύ αυτά τα τέσσερα και πάμε κατευθείαν στη χειρουργική επέμβαση, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και είμαι και, ας το πούμε με τη συλλογική, είναι θεολόγος, έχω σπουδάσει θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό έρχομαι και στην Ελλάδα εδώ την τελευταία φορά. Το 2015 αποφύτησα και τώρα κάνω μεταπτυχιακό στη θεολογία, συνέχισα, με θέμα τη δουλειά μου, τη μυοθεραπεία. Για ποιο λόγο πρέπει να θεραπεύουμε με τα χέρια. Άρα θα θεμελιώσω αγιοπατερικά την αξία, ας το πούμε λίγο πολύ, της θεραπείας για τις επιθέσεις των χειρών. Να το πω μάλαξη, όσο θα το πω λίγο πιο θεωρητικά. Εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη, έχω δικό μου ιατρείο και μεταξύ άλλων έχουμε στο ιατρείο μας. Δηλαδή, ποιες ασθένειες, Αναστάση, ποιες ασθένειες δηλαδή θεραπεύουμε με τη μυοθεραπεία? Με τη μυοθεραπεία θεραπεύουμε τον μεγαλύτερο δυνάστη που υπάρχει στον κόσμο. Αυτός λέγεται ο πόνος. Είναι ο μεγαλύτερος δυνάστης. Άρα, είτε είναι σωματικός πόνος, είτε είναι ψυχοσωματικός πόνος, με τη μυοθεραπεία αντιμετωπίζουμε και το ψυχολογικό το κομμάτι και το σωματικό. Και αυτό θα αναδείξω και στον μεταπτυχιακό μου, ότι είμαστε μια ενιαία ψυχοσωματική οντότητα, συν όλα αυτά ένα γύρο πνεύμα. Άρα ο τίτλος που θα σας κατατοπίσει πλήρως για να μην μακρηγορώ, είναι άγγιγμα σώματος τε και ψυχής, εν Αγίω Πνεύματι, παύλα, η ξεχασμένη ορθόδοξη θεραπευτική μέθοδος. Είναι κάτι που μίλησαν οι Άγιοι Πατέρες, είναι κάτι που έκανε ο Χριστός, γιατί άγγιζε και θεράπευε, αυτός εμείς καλούμαστε μιμητές του να γίνουμε. Ευελπιστώ μέχρι το Πάσχα να έχω ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Έτσι, στρες, άγχος, μέση, πλάτη, χέρια, πόδια, όλα αυτά που νομίζουμε ότι είναι υγρασία, γενικότερα η κυκλοφορία, κατάθλιψη και άλλα πολλά συναφή. Και πόνους στη μέση. Και πόνους στη μέση θεραπεύεται. Ακριβώς. Από το ατρεχνός μυοσκελετικό πρόβλημα στο ψυχολογικό, στην καταπίεση, στην κατάθλιψη, στην κακή διάθεση, στην βελτίωση της κυκλοφορίας. Όλα αυτά είναι μαζί. Δηλαδή, για να γίνεις καλά σωματικά, πρέπει και ψυχολογικά να βελτιωθείς. Πρέπει να πιστέψεις ότι θα γίνεις καλά. Είναι πολλά το θέμα της θεραπείας και εμείς με την θεολογική μας κατάρτιση και την επιστημονική μας όσον αφορά την ανατομία και τη γνώση μας και τις σπουδές μας στην ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης προσπαθούμε να συνδυάσουμε και τα τρία για να μπορέσει ο άλλος να έχει ένα γρήγορο αποτέλεσμα τόσο τη δυνατόν ανώδυνα. Πόσες μέσον όρο επισκέψεις γίνονται για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, πόσες περίπου επισκέψεις πρέπει να κάνουμε? Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πρόβλημα του καθενός, είναι λίγο δύσκολο να το απαντήσω αυτό, αλλά είναι ανάλογα, εκτός από τη δικιά μου την εξειδίκευση, τη γνώση και την πείρα που το κάνω 20 χρόνια, εστιάζει πάρα πολύ και στην δεκτικότητα του ασθενούς. Δηλαδή, ανάλογα τη δεκτικότητα του καθενός, είναι και η διάρκεια. Συνήθως, βλέπεις βελτίωση από τις πρώτες τρεις θεραπείες και ανάλογα με την πόσο χρόνο είναι το πρόβλημα και ανάλογα κατά πόσο ακούει ο ασθενής και πιστεύει στον θεράποντα ιατρό, έχουμε τα αποτελέσματα. Αλλά, μια πρόσφατο παράδειγμα, μια κυρία ήρθε, η οποία χρόνια δεν έχει όρεξη να κάνει τις δουλειές. Την πονάει πολύ η μέση, τα πόδια, κακή διάθεση και μέσα σε δύο εβδομάδες έχει έρθει 4 φορές ήδη έπιασε την ηλεκτρική σκούπα. Γιατί εκτός από το σωματικό το κομμάτι το οποίο βελτιώθηκε η κινητικότητά της μαλά από τις ανημίες της, ψυχολογικά έχει ανάταση, ευεξία, γιατί ξαφνικά όλοι χρειαζόμαστε το άγγιγμα, που είναι το οποίο στην φυσιοθεραπεία το έχουν απομακρύνει εντελώς. Διατερμίες ρεύματα και λίγο χέρι στο τέλος, κατά κύριο λόγο. Όχι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, και ιδιαίτερα στην Αθήνα υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, αλλά από πάνω αυτά είναι εναλλακτικές και δυστυχώς πολλές φορές έρχονται σε κόντρα με την ορθόδοξη πίστη μας. Η μυοθεραπεία συνάδει. Είναι μέρος της ορθοδοξίας μας και αυτό θέλω να αναδείξω γιατί υπάρχει και η ρετσινιά όσον αφορά το άγγιγμα αλλά οι Άγιοι Πατέρες μιλήσανε ότι ειδικά ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ότι μέσα από το άγγιγμα, μέσα από τα χέρια μας εκφράζουμε τα βαθύτερα της ψυχής μας και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής είπε ότι οι αισθήσεις του σώματος ανταποκρίνονται στις αισθήσεις της ψυχής και συγκεκριμένα του οπτικού συστήματος ανταποκρίνονται στο ζωτικό της ψυχής. Γι' αυτό μετά από αυτό που είναι μια καλή εντριβή, να το πω λίγο έτσι λαϊκά στοιχήμα, αισθανόμαστε αναζωογόνηση. Είναι το ψυχικό το κομμάτι αυτό που αισθάνεται την αναζωογόνηση και το σώμα αισθάνεται την ξεκούραση. Άρα είμαστε μαζί αυτά πάνω. Απλώς λίγο χάσαμε αυτή την επαφή που έχουμε. Αυτά. Αναστάση, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ ήσουν από παλιά στην εκκλησία, δεν ήσουν το παιδί του κατηχητικού, να πούμε, που μεγάλωσε μέσα στην εκκλησία. Όχι, δεν ήμουν καθόλου της εκκλησίας. Το μόνο που θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια ήταν στη Μενεμένη που πηγαίναμε κάθε Δευτέρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και καθόμασταν και ακούγαμε τη λειτουργία, αλλά εγώ δεν άκουγα τίποτα γιατί συνέχεια μιλούσα. Δυστυχώς στο σπίτι η μητέρα μου, ενώ έλεγε πάνω τα Παναγίτσα μου, Αγία Βαρβάρα μου, ο πατέρα μας πήγε στην εκκλησία και πάντα το είχα παράπονο, τροποτινά, ότι δεν βρέθηκε κανένας χριστιανός να με πάρει από το χέρι να μου πει μια κουβέντα, εν πάση περιπτώσει, για οτιδήποτε πνευματικό. Και έτσι δεν είχα ουδενία σχέση, επαφή, γνώση, τίποτα. Στο μείον πέντε, ούτε στο μηδέν δεν ήμουν, ήμουν στο μείον πέντε, γιατί ασχολήθηκα από μικρή ηλικία, είχα ανησυχίες για ποιο λόγο είμαι σε αυτή τη ζωή και όλα τα περαιτέρω που έχουν σχέση με αυτά και δυστυχώς μόνος μου προσπάθησα να ανακαλύψω και κατά αυτόν τον τρόπο έμπλεξα με άλλες δοξασίες, με άλλες θρησκείες, οι οποίες δυστυχώς αποδείχανε επιβλαβείς, να το πω έτσι ευγενικά, αλλά πλέον ήταν μια καλή εμπειρία για να μπορέσω να αναζητήσω την αλήθεια. Και επειδή πάντα αναζητούσα την αλήθεια, κάπως έτσι ήρθε η δική μου η ευκαιρία να μπω στην ορθόδοξη πίστη μας. Έτσι δεν είχα πάντα. Εκτός από ψυχολογία, τι άλλο έχεις σπουδάσει στην Αυστραλία? Την διαθεραπεία στην Αυστραλία και την ψυχολογία στην Ελλάδα. Ναι. Είχες ασχοληθεί και με τη γιόγκα? Ακριβώς. Είχα με τη γιόγκα, με τον υπερβατικό διαβητισμό. Δυστυχώς με channeling. Το channeling, δεν ξέρω να καταλαβαίνει την προφορά μου, είναι όταν κάποιος, ας το πούμε, αδειάζει και έχετε δοχείλο, είναι πνεύματα. Και δυστυχώς συμμετείχα και σε αυτά, αλλά από... ήμουν αφελής, δηλαδή ψαχνόμουν. Και για καλή μου τύχη, όποτε εγώ παρευρισκόμουν σε αυτές τις συναντήσεις, ποτέ τα πνεύματα δεν μπορούσαν να, ας το πούμε, να κατέβουν. Και πάντα ήμουν δακτυλοδεικτούμενος και ήταν εμένα, εγώ ενοχλώ τη συνάντηση. Και πρέπει να ομολογήσω ότι αισθανόμουν μια παρουσία εδώ αριστερά επάνω μου, θεωρώ τώρα ότι το είπα τα σαν άγγελο μου, ότι παρόλο που βρισκόμουν, αισθανόμουν μια ασφάλεια, αισθανόμουν μια μορφή δίπλα μου. Και ευτυχώς το προσπάθησα αυτό και ποτέ δεν πέτυχε και έτσι ποτέ δεν ενεπλάκη πόσο πια. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ένα βιβλίο του Παρασιώτη, του Γκουρού, ο νέος του Γέροντας Παΐσιος. Όποιος το έχει διαβάσει, εκεί μέσα αναφέρεται πολλά πράγματα που έκανε ο Παρασιώτης, λέγεται Ραποβάλ, Θανάσιος Ραποβάλης, εκείνη ψευδόνυμο, ο οποίος πήγε και στην Τουρκία, εγώ δεν πήγα, όταν πέρασε το Σόφαλτσα, ακολούθηκε το Γιώτα, τον διαλογισμό και όλα τα συναφή. Και δηλαδή πόσο χρόνο ήσουν όταν ήρθες σε επαφή με την Ορθόδοξη Εκκλησία, πόσο περίπου ήταν? Συγκεκριμένα πριν 16 χρόνια, το 2003, είχα έρθει από την Αυστραλία το 2000, πήγα φαντάρο και το 2003 έγινε η καταστροφή μου και έγινε στο Άγιο Όρος. Έτσι ξαφνικά ξεκίνησε και πήγε στο Άγιον Όρος, ξαφνικά, στο πουθενά. Ξαφνικά συνάντησα ένα παλιό μου συμμαθητή στον δρόμο, ο οποίος με κάλεσε στο γραφείο του. Απ' έξω το γραφείο του είχε τη φοβερά προστασία. Το οποίο, εγώ χωρίς να έχω ιδέα, γελάστηκε λίγο, του λέω με τι ασχολείσαι, λέω ότι είσαι σιγουριτάς. Φοβερά προστασία, εγώ τώρα νόμιζα σιγουριτάς. Όχι, λέει λογιστής. Λέω λογιστής είστε. Και γελούσα. Λέω τι είναι το φοβερά προστασία. Λέει είναι προσωπική της Παναγίας. Λέω μάλιστα. Είναι ο λογιστής της ιεραρχικής του Κυρίου. Που η έφορση είναι τη φοβερά Μπήκα μέσα, έκατσα, είχε μια εικόνα του Αγίου Παϊσίου, του Γέροντος Παϊσίου τότε, και καθόμουν καθώς αυτός μιλούσε, ούτε τον Γέροντα που με χάζεται. Και μετά ρωτάω του Γεροντάκη, είναι ένας άγιος άνθρωπος, δεν θα πας να τον προσκυνήσεις, σου ρωτή. Καλά λέω. Εν τω μεταξύ, άκουγα πολλά για το όνομά του, μια φίλη της αδελφής μου συνέχεια μου έλεγε γι' αυτόν, και έτσι όταν την είπα να πάμε να προσκυνήσουμε, πολύ ευχαρίστως με πήγε, και δύο φορές που πήγα, όταν σηκώθηκα από τον τάπο, κίνησα όπως οι άλλοι, δύο φορές άκουγα μια γλυκιά αλήθεια. Τη χαρακτηρίζω τώρα. Τότε δεν ένιωθα κάτι μέσα μου και έφυγα. Συνέχισα να κάνω αυτά που έκανα, χωρίς να πηγαίνω. Και μετά, όταν προχώρησα στον δρόμο, ήρθε η επιφύτηση να πάω στο χρόνο. Συγγνώμη, επειδή το χάσαμε, ξαναπέρσι το πάλι αυτό που είπες. Σου ήρθε η επιφύτηση να πας στο Άγιον Όρος, έτσι. Ακριβώς. Αυτό που είπε. Και ζήτησε ένα φίλο μου, ένας γνωστός, εκεί που έμενα κοντά, ο οποίος με απέριψε, είπε όχι. Τον είπα να πάω μαζί του, μου είπε όχι. Και εγώ ευτυχώς, όταν αποφασίζω κάτι, τώρα να σταματήσω με τον τρόπο εμπόδιο, λέω εντάξει, δεν θα πάω μαζί σου, θα βρω τον τρόπο και είχα πάει να κάνω μια ενημέρωση ασφαλιστική τότε στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Λιμενόπουλο, ο οποίος διαχειριζόταν ήταν στο ΚΕΔΑ, το Κέντρο Διαχείρισης Περιουσίας του Αγίου Όρους. Και του ζήτησα, ευχαρίστω, έδωσε τα σχετικά και πήρα την πέφα μου και έκλεισα διαμαρτυρίο, αλλά δεν ήξερα τι πάω. Και είπα, δεν θα ρωτήσω μου. Έφυγα να ρωτώ τους πανίκους και ένας του κύριος μου είπε να πάω στην Ελλάδα από το κλειδί και ακούγομαι. Να σε ξανακαλέσω πάλι, μήπως τυχόν έχει κουραστεί τώρα. Λέω μήπως να σε ξανακαλέσω πάλι τώρα. Έτσι. Δεν ακούω καλά. Δεν ακούεις λίγο καλά τώρα, κάπου η φωνή είναι. Για να τώρα καλύτερα. Ωραία. Τώρα είσαι πιο όμορφος, ναι. Μ' ακούτε καλύτερα. Νομίζω κάπως καλύτερα, ναι. Ναι. Συνέχισε. Λοιπόν, μέσα από τον κύριο Λιμενόπουλο και τον πελάτη μου, ο οποίος μου είπε να πάω εκεί στην Ιερά Μονίβα το πεδίο, γιατί ήταν μεγάλο μοναστήρι και δεν ήταν τόσο αυστηρό για πρώτη φορά, θεώρησα καλή συμβουλή, πήγα και όταν πήγα εκεί, άρχισε να ξετυλίγεται το σχέδιο του Θεού με τον εξής τρόπο. Ήταν ένας Αυστραλός μοναχός στην υποδοχή εκεί, στα Φονταρίκια, στην πύλη, ο οποίος είδε το Αυστραλό στο διαβατήριο και μου λέει στα αγγλικά, είσαι από την Αυστραλία. Και εγώ, επειδή δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι υπήρχαν Αυστραλοί γεννημένοι, εν πάση περιπτώσει, εκεί, του μιλούσα στα ελληνικά, του μου μιλούσα αγγλικά. Μου λέει να εξομολογηθείς. Λέω, ό,τι έχω να πω, λέω τέτα τέτ με το Θεό. Μου λέει για τα μικρά, για τα μεγάλα, λέει πρέπει εξομολόγηση. Του λέω και εγώ μετά το γεμάτο στο αγγλικό, ήμουν λίγο ήρων τότε, του λέω whatever, με άλλα λόγια, καλά θα δούμε. Και φεύγω και λέει, θα σε πάει ο μοναχός, του λέει, στο κελάκι σου και ήταν ένας μοναχός, Αθανάσιος, ο οποίος δεν είχε κάνει ο μοναχός, ήταν πρόκειμος, ο οποίος ήταν και αυτός από την Αυστραλία. Ο ένας από την Γκουισλάνδη, αυτός ήταν από τη Μελβούρνη. Και το θεώρησα πολύ μεγάλη σύμπτωση. Ο οποίος πήγε στο σχολείο που πήγα και εγώ. Από το ρόλο του Μελβούρνη πέσανε στο ίδιο σχολείο, το οποίο απέναντι από το σχολείο ήταν το Ελληνοορθόδοξο μοναστήρι του Άξιον Εστί. Με άλλα λόγια, περνούσα μπροστά από την Παναγία κάθε μέρα να πάω στο σχολείο και ευλογημένος δεν έβαζα μια μετάνοια. Θυμόμουν τον ύπνο του δικαίου. Παρατάφτα περνούσα και κατέβαινα στη στάση του μοναστηριού. Περνούσα απέναντι και αυτός ήταν εκεί και το θέλησα μεγάλη σύνδεση και μου είπε και αυτός τα ίδια να εξομολογηθείς. Εγώ πάλι λέω, μάλλον εσείς είσαι συνεννοημένοι, λέω, η μοναχή, λέω, τα ίδια πράγματα μου λέτε, και γελούσε. Τέλος πάντων, μπήκα στην εκκλησία μέσα, με πήγανε, δεν είχε τελειώσει η λειτουργία και τότε άρχισα να πνίγομαι. Σαν να δεν έπαιρνα αέρα. Λίγο δυσφορία, λίγο παραπάνω, περνούσαν οι μοναχοί μέσα στο σκοτάδι, θυμίαμα, εγώ πνιγόμουν, έβγαινα έξω να πάρω μια αναπνοή. Με το που έβγαινα έξω και έπαιρνα δύο κλωτικές αναπνοές, ερχόταν η μοναχή και μου λέγανε «Περάστε μέσα». Λέω «Μισό λεπτό, να πάρω μια αναπνοή, λέει, περάστε, περάστε». Αυτή κατάλαβα τι συνέβαινε, εγώ δεν κατάλαβα. Ξανά έμπαινα μέσα, ξανά πνιγόμουν, ξανά έβγαινα έξω, ξανά μέχρι να πάρω τις αναπνοές μου, ξαναπεράστε μέσα. Λέω «Να πάρω μια αναπνοή, περάστε, περάστε». Αυτό έγινε 3-4 φορές, την τέταρτη δεν άντεξα, βγήκα έξω και με το που βγαίνω βλέπω ένα γνωστό από το στρατό, ο Γιώργος, ο οποίος ήταν απέναντι. Μόλις βγαίνω, περνάω απέναντι, τον βλέπω, αγκαλιές, φιλιά, λέω «Θα σκάσω εκεί μέσα», λέει «Και εσύ και εγώ». Λέω «Εν πάση περιπτώσει», λέω, φτιάσαμε συζήτηση, του λέω «Σου λένε σένα για εξομολόγηση», γιατί εμένα όλοι μου λένε για εξομολόγηση, λέει «Και σένα και εμένα». Λέω «Βατίνα, όλοι συνεννοημένοι είναι». Και γελούσαν. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη τη στιγμή είχε τελειώσει η εκκλησία, βγαίνουν όλοι οι μοναχοί 120 στο βατοπέρι. Του λέω, εν πάση περιπτώσει, λέω, αν πω κάτι, θα πω εδώ σε αυτόν. Και δείχνω έναν μοναχό. Μου λέει, σε ποιον, λέω, σε αυτόν, εδώ τον κοντούλι, εδώ τον μετά, με την άσπρη γενιάδα. Λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Λέω, όχι. Αυτός είναι, λέει, ο ηγούμενος. Μιλάμε για τον Γέροντα Εφραίμ. Τον περιβόητο Γέροντα Εφραίμ, τον οποίο ήμουν χθες μαζί, όλος περίεργος, την ορία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου που φέρανε την κάρα του με το άσπρο αυτή, το αριστερό. Και έτσι ήμασταν μαζί μετά από τόσα χρόνια. Και... Σε θυμήθηκε. Ορίστε. Σε θυμήθηκε, λέει ο πατήρ Εφραίμ. Ναι, θυμήθηκε. Τον ρώτησα, λέω, με θυμάστε, δεν βεβαίως θυμάμαι. Την ώρα ήταν μια νωρίτης εκεί στον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομου. Και του λέω, θα πω σε αυτό. Μου λέει, γιατί σε αυτό να λέω, δεν βλέπεις, λέω. Αυτός κάνει μπάμ, λέω, από τους άλλους. Λέω, τι είναι ηγούμενος, μου λέει, ο αρχηγός. Α, λέω, είδες, λέω, εγώ ήρων. Μου είδες, λέω, τον πέτυχα. Θεωρούσα ότι έχω διέστηση. Με όλα αυτά που ασχολιόμουν τα πνευματικά, είχα αναπτυγμένη διέστηση. Δίπλα μου είχα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ έτσι νόμιζα. Εν πάση περιπτώσει, βγαίνουν όλοι, δεν είπαμε τίποτα. Ήταν μετά το Πάσχα, νομίζω, διεκτενή στην εβδομάδα. Χτυπούσαν οι μοναχοί στις 4.30 ώρα τα ξημερώματα. Χριστός Ανέστη, μέχρι να σηκωθούμε εμείς, 5.30. 6. Πηγαίναμε στην εκκλησία, πνιγόμασταν, βγαίναμε έξω, αλλά μετά τη δεύτερη μέρα άρχισα να νιώθω μια γλυκιά αλλίωση που ένιωσα στον Γέροντα Παΐσιο. Λέω, κάτι με μιλούσε μέσα μου. Και μετά από δύο μέρες ήταν έξω στη βουνοπλαγιά, ήμασταν με δύο μουλάρια αυτά και δύο εμείς, 4 μουλάρια σε μια βουνοπλαγιά, πλάτα είχαμε και λέγαμε τις εμπειρίες μας που δεν είπαμε στο στρατό και του έλεγα ιστορίες από την Αυστραλία, τι περνούσα. Μπαίνουμε μέσα, θα κλείνουν οι πύλες και με το που καθόμασταν και συζητούσαμε πάλι, περνάει, μιλάμε το 2003, ο Γέροντας Εφραίμ από μπροστά μας, στα 2 μέτρα μόνος του. Έκτοτε δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ μόνο του. Ποτέ. Όποτε βγαίνει έξω πέφτουν 50 άτομα επάνω του. Καλή ώρα και στον Άγιο Ιωάννη ήταν 30 άτομα μπροστά μου πριν περάσει από μένα. Πάση περιπτώσει εκείνη την ημέρα πέρασε από μπροστά μας. Σηκώνεται ο Γιώργος, του βάζει μετά με φυλάει το χέρι του, σηκώνεται με κοιτάει και νιώθω την ανάγκη για πρώτη φορά στη ζωή μου να του φιλήσω το χέρι. Του φυλάω το χέρι. Σηκώνεται και μου λέει το ανεπανάληπτο «Είσαι παράνομος». Λέω «Τι είμαι, είσαι παράνομος». Δηλαδή και μου λέει αυτά που έλεγα εγώ τον Γιώργο πριν 2 ώρες. Θα σου το πω γιατί έχω παιδί από τον πρώτο μου γάμο. Λέει Το ξέρεις μέχρι το παιδί σου χρειάζεται πατέρα. Και μένω σύξυλο. Κοιτάω τον Γιώργο να του πω, είπες κάτι. Μου λέει, σηκώνει τους ώμους και λέει, μα μαζί σου είναι τόσες ώρες. Και λέω, πραγματικά. Λέω, έχει λέω, αλλά το παιδί είναι στην Αυστραλία προς το παρόν. Άντε. Μετά μου λέει κάτι άλλο αποκαλυπτικό. Και εκείνη τη στιγμή αρχίζω και έχω τράπ. Γιατί αισθάνομαι ότι έτσι όπως με κοιτάει με διαβάζει. Και αρχίζω και χάνω λίγο την μπάλα. Και κοιτάω ξανά τον Γιώργο, λέω, πού το ξέρει τώρα αυτό. Και μετά μου είπε κανένα δύο πραγματάκια και άρχισα να αισθάνομαι λίγο άσχημα και του λέω, πείτε και κάτι καλό γέροντα. Λέει, εσύ παιδί μου, δεν θα το ξεχάσω αυτό, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πολλά καλά. Εγώ ήρθα τώρα, χτυπάω πάλι το γιο, μου λέει, είδες ρε, λέω, άντε λέω και μια καλή κουβέντα. Και μου λέει τότε, θέλεις να εξομολογηθείς. Και λέω από μέσα μου, καλά, με διαβάζει ολόκληρο, λέω κάτι, λέω κάνει, λέω και φυσικά θέλω να εξομολογηθώ. Καλά, λέει, θα δω τον Γιώργο και μετά θα δω εσένα. Και μπαίνει στο παρεκκλήσι της τιμίας ζώνης της Παναγίας που είναι εκεί, μετά από μία ώρα περίμενα και μπαίνω μέσα και μου τα λέει όλα, χαρτί και καλαμάρι και παθαίνω το σοκ της ζωής μου. Πώς μπορεί ένας ξένος άνθρωπος που δεν με γνωρίζει να ξέρει τόσο πολλά για μένα. Και με ρώτησε και κάποια πράγματα του είπα και καλά σαν πως ήξερα εγώ να εξομολογηθώ και μετά, αφού με κέρδισε στο μυαλό, δεν είμαστε μόνο μυαλό, είναι ορφανός από πατέρα είπαμε, να το θυμάστε αυτό. Άρα γνωρίζω πολύ καλά τη μητρική αγάπη, αλλά δεν ξέρω από πατρική αγάπη. Είχαμε έναν πατριό, αλλά μπόρεσε και από όσα μπορούσε ο άνθρωπος να είναι καλά, αλλά δεν είχα αυτή τη γνήσια πατρική αγάπη. Εν πάση περιπτώσει, γονατίζω, μου λέει γονάτισε, μου βάζει το πετραχύλι από πάνω, διαβάζει την εξομολογητική ευχή, χωρίς να τα ξέρω τότε φυσικά, σηκώνομαι νομίζοντας ότι τελειώσαμε, και τότε γίνεται το πιο συγκλονιστικό πράγμα που με έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Ανοίγει τα χέρια του να με αγκαλιάσει. Τώρα, εγώ είμαι 1,87. Ο Γιώργος Εφραίμ είναι 1,57. Κυριολεκτικά σας λέω τώρα. Και έτσι πως άνοιξε τα χέρια του, ήταν δηλαδή να με φτάσει δεν μπορούσε. Και βάζω τα χέρια μου από πάνω του να τον αγκαλιάσω και εκείνη τη στιγμή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ένιωσα σαν να περνάει καυτή ρομφαία μέσα στην καρδιά μου και νιώθω για πρώτη φορά στη ζωή μου πατρική αγάπη και ένιωσα εντελώς την ορφάνειά μου και αρχίζω και ξεσπάω σε λυγμούς, με πιάνει το παράπονο και με να κρέμομαι από πάνω του και να χτυπιέμαι σαν το ψάρι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, τώρα ένας ολόκληρος άντρας τότε μου 33 χρονών νομίζω, συνήθως λένε, χτυπάνε στην πλάτη και λένε άντε σύχασε, σύχασε. Δεν κουνήθηκε εκείνο το 5 λεπτό, 15 λεπτό, δεν θυμάμαι πόσο έκλαιγα, γκίχτενε έκανε, βράχος ακλόνητος. Όσο ένιωθα εγώ, έκλαιγα, με το κεφάλι επάνω του, δάκρυα, τα γόνατά μου τρέμανε, με συγκρατούσε και κάποια στιγμή συνήλθα και σηκώνω το κεφάλι και μου λέει να πας να πάρεις ένα βιβλίο του Γέροντας Παϊσίου. Τώρα εγώ δεν ήξερα κανέναν άλλο, πήγα δύο φορές, έναν Γέροντα Παϊσίου ήξερα, τίποτα άλλο και το ρωτάω ποιο βιβλίο και μου λέει εσύ θα ξέρεις. Πραγματικά πίστευα με τη διέστησή μου ότι τα βιβλία μου μιλάνε. Και αυτό το ήξερε. Και κατάλαβα ότι το ήξερε και λέω εντάξει, δεν ζήτησα περαιτέρω πληροφορίες. Πέμπω την επόμενη μέρα πάω στο μικρό το εκθετήριο που είχα μέχρι το σημερινό, το παλιό τότε, και μπαίνω μέσα και πάω μπροστά σε μια στήλη που ήταν τα βιβλία του Γιάννη Παϊσίου και λέω «Talk to me, μίλησέ μου, ποιο βιβλίο να πάρω». Και κοιτάω με τη σειρά και πέφτει το μάτι μου τον επανάληπτο και το μοναδικό βιβλίο «Η Γκουρού, ο νέος και ο γέροντας Παϊσίος». Και λέω αυτό και το ανοίγω και πριν σας πω το αποτέλεσμα έλεγα ασυναίσθητα την Αυστραλία. Τι αμαρτίες πληρώνω και περνάω αυτά που περνάω, χωρίς να καταλαβαίνω τι εστί η αμαρτία. Δηλαδή δεν καταλάβαινα τότε, αλλά επειδή γνωρίζω, κατέχω την ελληνική γλώσσα, ήξερα την έκφραση. Τι αμαρτίες πληρώνω. Η απάντηση μου δόθηκε μέσα από εκείνο το βιβλίο, ό,τι έκανα με γκουρού, με διαλογισμό, με οτιδήποτε είναι, τα βρήκα εκεί μέσα και συνειδητοποίησα για ποιο λόγο όλα πηγαίνα εντό εισαγωγικών κατά διαόλου. Συνειδητοποιώ, ανοίξαν οι ουρανοί, είχα τη μεγαλύτερη επιφύτηση που είχα ποτέ στη ζωή μου, ότι όλα αυτά που κάνω είναι φάω. Παίρνω το βιβλίο, το διαβάζω την ίδια μέρα ολόκληρο και πάω να πάρω άλλα βιβλία του Γιώργου Δεσπαϊσίου και παίρνω αυτά που είναι από τη Σουρωτή, τα τρία τα βιβλία τότε, με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο, πνευματική αφύπνιση και πνευματική... κάτι άλλο. Πνευματικός αγώνας. Πνευματικός αγώνας. Αυτό. Και ήταν και ξεκίνησα τα βιβλία αυτά, δεν είπα σε κανέναν τίποτα και άρχισα την κατήχησή μου με τον Γέροντα Παΐσιο να μου μαθαίνει για ποιο λόγο πάμε στην Εκκλησία. Και ξεκίνησα έτσι για 2 χρόνια, δεν είπα ούτε στη μάνα μου τι κάνω, σε κανέναν τίποτα, γιατί για κάποιο λόγο ήξερα διέστηση, φόρτιση, πείτε το όπως θέλετε, ότι ακόμα δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο πάω, θα δώσω εξήγηση σε κάποιον άλλον. Και πιο πολύ κάνουμε αυτό το σφάλμα. Με το που βρούμε κάτι το οποίο την ψάχνουμε ακόμα, πάμε και το λέμε από τη χαρά μας ότι ανακαλύψαμε κάτι. Εγώ δεν το έκανα αυτό και μου βγήκε σε καλό, γιατί περιόρισα πάρα πολύ τον πειρασμό από το να μου λέει ο καθένας τι πας τώρα και τι θες εκεί και τι θέλετε, οτιδήποτε τέλος πάντων. Και πέρασαν τα 2 χρόνια και εγώ 2 φορές αυτό το καιρό μέχρι να οκτοποδήσω λίγο δεν πήγα στην Εκκλησία και ήμουν άρρωστος για 1 εβδομάδα. Τώρα, θα μου πείτε πώς το ήξερα αυτό. Τώρα δεν ξέρω, είναι η ευαισθησία μου, το επάγγελμά μου, δεν ξέρω τι είναι, το προσωπικότητά μου. Πάντως είχα την ευαισθησία να καταλάβω ότι την πρώτη φορά το κατάλαβα, λέω γιατί είναι χάλια όλη την εβδομάδα. Και μετά μου ήρθε η απάντηση. Μετά λέγα να το δοκιμάσω μια δεύτερη φορά, μήπως νομίζω. Και πάω και δεν πάω την Κυριακή και πάλι ήμουν χάλια. Έκτοτε, λέω, δεν πρόκειται να χάσω την Κυριακή Εκκλησία, ο κόσμος να παρέλθει. Εγώ την Εκκλησία δεν τη χάνω. Γιατί? Γιατί αισθάνομαι άρρωστο. Και για να τελαφρύνουμε λίγο, στο γάμο μας Σάββατο βράδυ ξενυχτήσαμε 4 η ώρα κοιμηθήκαμε, 7.30 ώρα εγώ τη γυναίκα μου, αγάπη μου, ξύπνα. Με κοίταξε με ένα ύφος να με φάει ζωντανή. Μου λέει τι. Λέω τι τι έκανε, Κυριακή είναι, σήμερα πάμε εκκλησία. Μου λέει είσαι τρελός. Τρελότερος λέω. Με την εμπειρία που είχα εγώ, δεν πάμε εκκλησία σήμερα. Η πρώτη μας εβδομάδα καταρχήν να ξεκινήσουμε χωρίς Θεό και κατά δεύτερο θα έχουμε τη χειρότερη εβδομάδα που θα είναι, ας το πούμε, η εβδομάδα του μέλητο. Λέω, θα κοιμηθούμε όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Θα έχουμε άδεια τις 2 ημέρες. Τι είναι εδώ και το γιο με αυτά λέω, η μέρα, λέω. Που είναι και προστάτη μας, γιατί λέω, παντρευτήκαμε το ταξιακό, αλλά κοιμήθηκε χθες το βράδυ ο άδειο με αυτά. Λέω στις 10.30. Άρα τον έχουν και προστάτη. Ήρθε και σε το φιλότιμο, σηκωθήκαμε και δεν τον μετάνιωσα ποτέ. Ίσα ίσα, αντιθέτως ο Άγιος Νεκτάριος μου το ανταπέδωσε. Μου το ανταπέδωσε, δεν ξέρω αν θέλετε να σας το πω. Βεβαίως. Ωραία. Μου το ανταπέδωσε γιατί τότε με λέγανε Μενέλα, όχι Αναστάσιο, γιατί δηλώθηκα το όνομα του παππού, Μενέλα, αλλά πριν βαπτιστώ, σκοτώθηκε ο πατέρας μου και η μάνα μου ήθελε να πάρω το όνομα του πατέρα μου, του Αναστασίου. Αλλά επειδή στο πιστοποιητικό γεννήσεω έλεγε Μενέλα, μια ώρα τον ήρθανε, δεν δέχτηκαν το πιστοποιητικό βαπτίστεως που έλεγε Αναστάσιος και με φωνάζανε Μενέλαος. Και έλεγε τη μάνα μου, καλά, γιατί με φωνάζει εσύ στα σούλη και στο σχολείο να φωνάζουμε νερό, γιατί λέγεις δύο ονόματα. Δύο ονόματα δεν είχα. Είχα το Αναστάσιο και είχε βάλει ωραία στο Παύλο με νέλα, γιατί είχε στο πιστοποιητικό γεννήσεω. Ναι, αλλά η Εκκλησία να γνωρίζει ένα όνομα. Όχι δύο, παρόλο που κατά οικονομία δίνουμε δύο ονόματα, κανονικά είναι ένα όνομα. Μία προσωπικότητα, ένα όνομα. Και με νέλα, αυτή τη στιγμή, εκεί που στεκόμουν, αποφάσισα στην Αυστραλία να κάνω λίγο την ευχή. Προσπαθούσα και εγώ ευλογημένο να πω την ευχή. Και για 15 μέρες έλεγα 200 φορές το πρωί: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με όρθιος στην εικόνα του Χριστού, και το βράδυ. Τώρα τι με έπιασε, καμία σχέση με Χριστό εγώ, μόνο Παναγίτσαμε και Παναγίτσαμε. Πάντα μου ήρθε. Στις δύο εβδομάδες, εκεί που στεκόμουν όρθιος, ξαφνικά, με το κεφάλι κάτω, δεν ένιωθε τίποτα, δεν είχα τίποτα, απλώς το έλεγα μηχανικά. Όμως εκεί τη στιγμή που το έλεγα μηχανικά, ξαφνικά έχω ένα λογισμό, πληροφορία, ο Μενέλος είναι νεκρός. Σηκώνω τα μάτια μου, κοιτάω την εικόνα του Χριστού, λέω μπα. Τώρα εδώ φαντάζεσαι, λέω. Δεν δίνω σημασία. Τώρα συνεχίζω για δεύτερη φορά, πιο έντονα, ο Μενέλος είναι νεκρός. Τι λογισμός είναι αυτός τώρα, πώς μου ήρθε. Και όμως, τρίτη φορά, ο Μενέλος είναι νεκρός, αυτό ήταν το 2009, και δίπλα μου στα αριστερά ένιωθα ένα σώμα κάτω, να έχω την επίγνωση ότι είναι ο Μενέλος, και να κοιτάω και να λέω, αν ο Μενέλος είναι νεκρός, τον εαυτό μου λέω, εγώ ποιος είμαι. Και δεν θέλω να πάνε στη σχέση, γιατί δεν ξέρω ποιος είμαι. Τέλος πάντων, πάλι ήλιο, σηκώνω την άλλη μέρα όμως, αναστατωμένος, λέω πρέπει να πάω στον πνευματικό μου, λέω, γιατί αυτά μπορεί να είναι του πονηρού. Λέω τη γυναίκα μου, λέει αγάπη μου, να γίνει ιερέα, λέει, θα αλλάξει το όνομα. Λέω, δεν τίθεται θέμα για ιεροσύνη, τουλάχιστον προς το παρόν, τώρα ποτέ, αλλά εντάξει, τότε. Και πάω στον πνευματικό μου και μου λέει, δεν λέει, κάτι μου είπε το οποίο δεν αναπαύθηκα, και λέω, εντάξει, περιπτώσει, λέω, πατέρα Αλέξανδρο, λέω, αν είναι εκ Θεού, ας βρει ο Θεός τον τρόπο να αλλάξει το όνομα. Αν είναι στο μυαλό μου, θα περάσει. Να που ήταν εκ Θεού, γιατί εγώ τρεις μέρες είχα χάσει τον εαυτό μου. Και έλεγα, ποιος είμαι, δεν ένιωθα τον εαυτό μου. Την τρίτη μέρα έρχεται η γυναίκα μου από τη δουλειά, με βλέπει σαφέστατα ενοχλημένος και σε ένταση, τι εξαγάπη μου, ποιος είμαι. Αλλά μου λέει, εγώ που έκανα τα χαρτιά του γάμου, μας λέει, είδες το βαπτιστικό ότι είσαι Αναστάσιο. Λέω, αποκλείεται, λέω, αφού η μάνα μου είπε ότι είναι Μενέλος Αναστάσιο. Όχι, λέει, είσαι βαπτισμένος Αναστάσιο. Λέω, σοβαρά μιλάς. Πάω το βρίσκω και ειδού Αναστάσιος Παύλο Μενέλος. Πάω στο ληξιαρχείο, σας παρακαλώ, για λόγους της σκεφτικούς, θα να πω στο πρώτο μου όνομα. Τσα, Αναστάσιο. Και έρχομαι στην Ελλάδα, είχα μπει στη θεολογική με το Μενέλος και δίνω αγώνα δρόμου τώρα από το 2010 που ήρθα να αλλάξω το όνομά μου εδώ. Και όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα λίγο τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Όμως, με τη βοήθεια των Αγίων, εκεί που προσπαθούσα με έναν δικηγόρο, με παρατάει στη μέση και λέω «Αμάν, να πεις το παράπονο», στεναχωρέθηκα, λέω «Πού να βρω εγώ, δεν ξέρω κιόλας». Μιλάμε τώρα πριν 7 χρόνια και εκεί που καθόμουν εκεί μου ξαπλωμένος στο πάτωμα, έκανα τις διατάσεις μου, μου ήρθε στο μυαλό Άγιος Νεκτάριος. Και όταν το θυμήθηκα, λέω, αχ, βρε Άγιε, λέω, πολύ γουστάρω, λέω, που σηκώθηκα, λέω, την ημέρα, λέω, την επόμενη του γάμου, λέω, και ήρθα μιλώ στην Εκκλησία για χάρη σου. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Και εκείνη τη στιγμή που το λέω αυτό, με πιάνει συγκίνηση καλή ώρα τώρα και έχω σαν πληροφορία, επειδή εσύ με τίμησες την ημέρα μου στο γάμο σου, εγώ θα σε βοηθήσω να αλλάξεις το όνομά σου. Και το πίστεψα. Με πιάσαν τα δάκρυα, θεώρησα ότι είναι από το Άγιο, από τον Άγιο και ξέρετε, δεν είμαι σίγουρος, αλλά μετά αποδεικνύεται ότι ήταν σωστό το συνέστημα στην πληροφορία, γιατί τα πράγματα εξελίχθηκαν ως εξής. Μετά έψαχνα ένα πνευματικό, μπαίνω σε μια εκκλησία που πρώτα πήγαινε στην Παναγία Χαρτιά, βλέπω έναν αέρα, έμοιαζε, έχει μια γεωρίτικη μορφή. Έχω πληροφορία να το ρωτήσω αν είναι πνευματικό. Ανεβαίνω λίγο στο ψαλτήρι, τότε μάθαινα. Στο τέλο βγαίνει την ωραία πύλη, μου δείχνει με το δάχτυλο, εσύ μου λέει, μου κάνει νόημα να το λέω εγώ, λέει εσύ. Ούτε το ξέρω, ούτε το ξέρει. Μπαίνω μέσα, λέω, ορίστε, λέω, πάτε, δεν ξέρω τι πάνω μέσα. Λέω, λέω. Λέει, η Παναγία μου είπε ότι ψάχνει για πνευματικό. Θα θέλω σοκ, λέω, μια πάτε. Λέω, από πού είσαι, λέω, από την Αυστραλία. Τι κάνεις εδώ, λέω, στη δώσεις θεολογία. Έχεις πνευματικό εκεί, έχω. Ωραία, λέω, θα έχεις εκείνο πνευματικό και σήμερα θα έχεις να εξομολογήσει για να κοινωνάσεις. Εντάξει, το όνομά σας πάτε, Νεκτάριος. Μέσα από την επαφή που είχαμε στην εξομολόγηση, μου σύστησε έναν παιδικό φίλο του δικηγόρου με 300 ευρώ, άλλαξε το όνομα από Μενέλαος του Αναστάσεως. Έτσι, Νεκτάριος και όταν το δείτε το γραμματικό μου είναι ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος. Και πάω στην Έγινα να προσκυνήσω τη χάρη του που με βοήθησε και με το που παίρνω ένα βιβλίο που έχει και ο δύο του, ανοίγω την πρώτη γραμμή, δεν έχω διαβάσει το υπόλοιπο και λέει ο Άγιος Νεκτάριος πριν γίνει, λέει, Νεκτάριος, ονομαζότανε Αναστάσιος Κεφαλάς. Ιδού ο Αναστάσιος το έγινε Νεκτάριος, έκανε τον Μενέλαο Αναστάσιο. Έτσι. Να, αυτά όσον αφορά το όνομα και με τη χάρη του Ιδίου Νεκτάριου. Αναστάση, πολύ ωραία όλα αυτά που μοιράζεσαι μαζί μας. Θα δώσω το λόγο σε κάποια παιδιά, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι σε σένα τώρα. Θα προσπαθήσω να στρέψω λίγο την κάμερα, μήπως κάτι δεις από το... Βλέπω. Έχω πολύ καθαρά. Ναι. Χαίρετε από κοντά, με βλέπετε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα σε χαιρετούνε. Ναι, κάπως δεν ξέρω, φαίνεται. Χαίρομαι που σας βλέπω και πραγματικά η παρουσία σας με τιμά που ήρθατε μέσα στην κακοκαιρία για να ακούσετε τις δικές μου τις εμπειρίες. Τι να πω, δεν ξέρω, είμαι συγκινημένος. Θέλει να ρωτήσει κανείς κάτι. Στάθη, έλα εδώ στην κάμερα να σε δω. Για να έχει μια οπτική επαφή, να μην τον... Αναστάση, ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εμείς είχαμε γνωριστεί και προχτές, αν θυμάσαι, Στάθης, ναι. Είσαι καλά. Καλά, ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπες. Ήθελα να σε ρωτήσω, το πρώτο διάστημα, τέλος πάντων, είχες την όρεξη που είχες, έτσι, μπήκες στην Ορθοδοξία, αυτά, τις εμπειρίες που μας έπεσες πολύ ωραίες. Περνώντας ο καιρός, είδες αυτό το αρχικό συναίσθημα κάπου να εξασθενεί, ή να δυναμώνει, ή τέλος πάντων να υπάρχει μια στασιμότητα, κάτι. Αυτό σου ευχαριστώ. Πολύ ωραία την ερώτηση. Επειδή δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά όταν έχεις δώσει δικαιώματα στον έξω από εδώ με το να προσκυνάς άλλους θεούς, με τη γιόγκα, με τον υπερβατικό διαλογισμό, πραγματικά, και αυτό είναι από το στόμα του πνευματικού μου, αλλά ταυτίζεται με την εμπειρία μου, θέλει πολλά χρόνια για να κόψεις τα κακώς κείμενα. Γιατί στην Εκκλησία μπορεί να πηγαίνουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι πιστεύουμε και ορθά. Εμένα η θεολογία, πριν σου απαντήσω στο Σταύρο μου, δεν ήταν, ας το πούμε, αποσκοπός. Αποδεικνύεται ότι η θεολογία για μένα ήταν ένας τρόπος να γνωρίσω τους ιούς που είχα από τις ψεύτικες δοξασίες. Ήταν δηλαδή μια ισχυρή αντιβίωση. Μέσα από τη θεολογική κατάλαβα τι πίστευα τότε και τι έπρεπε να πιστεύω. Κατάλαβα. Και η όρεξή μου που ανακάλυπτε την Ορθοδοξία κράτησε μέχρι που πήρα πτυχίο. Με το που πέρασα το μήμα και πήρα το πτυχίο, γιατί δουλειά, υποχρεώσεις στις σπουδές. Αμέσως μετά είναι σαν τόσα χρόνια με κρατούσε η χάρη του Θεού και με το που πήρα πτυχίο είναι σαν να αποτράβηξε ο Θεός τη χάρη του, γιατί πλέον δεν έχω ελαφρυντικά. Έτσι αισθάνθηκα τουλάχιστον. Μετά από 2 χρόνια συνήλθα και πάλι αρχίζω και έχω το μεράκι και τον ενθουσιασμό, αλλά τώρα πιο μετρημένα, ενώ τότε, και το λέει και ο Άγιος Παΐσιος, ο Θεός δίνει πολύ χάρη σε αυτούς που είχαν μπλέξει με αυτά, γιατί θέλει πολύ κόπο να ξεφύγεις από τα πλοκάμια του έξω από εδώ. Συγκεκριμένα, να μας πω ότι μια 15ετία που είναι όσο έκανα και εγώ. Δηλαδή από το 2003 που ήρθα, το 2018 αισθάνθηκα ότι απελευθερώθηκα εντελώς. Έτσι, ναι, έχουμε τον ενθουσιασμό, όποιος τον έχει, αλλά νόμιζα ότι ήταν δικός μου. Δεν είναι μόνο δικός μου, είναι και βοήθεια πολύ από το Θεό. Δηλαδή αυτό το μεράκι από μας τίποτα. Είναι. Από μας τίποτα, δεν ξέρω κάτι. Ωραία, ναι. Και έτσι έμεινε ανίωτο μέχρι μετά είχα μια κοιλιά. Έκανα μια κοιλιά. Προφανώς εξαντλήθηκα. Και σιγά σιγά ανακάμπτω, αλλά αυτή τη φορά πιο ουσιαστικά, πιο πραγματική σχέση με την Εκκλησία, πιο κατασταλαγμένος και χωρίς αυτή την ένταση, αλλά χωρίς την τεπαία και όλος τη ραθυμία, την οχμηρία, κάπου στη μέση. Αναστάση, το περιβάλλον πώς σε αντιμετωπίζει, λένε ένα ούφο καραφλό, ας πούμε, πώς σε αντιμετωπίζουν, ε? Λοιπόν, θα σας πω πάνω, δεν πάνε λίγα συνεισία στο περιβάλλον που με περιβάλλει, γιατί με αυτά που πέρασα, δεν έχω καμία απέτηση κανένας να καταλάβει και να με συναισθανθεί. Δεν ζητώ κάποιος να με καταλάβει, ούτε απέτηση, ούτε το ζητώ. Παλιά έκανα το σταυρό μου και έλεγα ποιος με κοιτάει. Τώρα κάνω το σταυρό μου και δεν με ενδιαφέρει ποιος με κοιτάει. Το κάνω για τη δική μου την ψυχή, ούτε για να δείξω ότι είμαι χριστιανός. Ομολογώ ή που καλούμε να ομολογήσω και έχω αποβάλει αυτό το κομμάτι το τι νομίζει ο κόσμος για μένα. Δεν ζω για τον κόσμο, ζω για να ευχαριστήσω τον Κύριό μου πλέον, την κυριολεξία, και αυτός είναι ένας αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ. Και έχω πλήρη επίγνωση και καθημερινά συνειδητοποιώ πόσο εκπίπτω από αυτό που θέλει ο Θεός. Όμως, όσο το συνειδητοποιώ, τόσο πιο όμορφα νιώθω, γιατί ο Θεός κάνει αισθητή την παρουσία Του, τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, τους ταπεινούς δίνω συγχάρη. Και αν νομίζω ότι κατάφερα τίποτα με την προσπάθειά μου, πλανάμε πλάι πτρά. Ναι, κουνά τα χεράκια μου, και τα κουνάω κυριολεκτικά. Εγώ που κουνάω και πόγερα, κουνάω και το κορμί, κουνάω και το κεφάλι, κουνάω τα πάντα. Γιατί ήμουν πολύ βαθιά και έπρεπε να βγω από πολύ πολύ βαθιά. Και έτσι έδωσα την ευκαιρία στο Θεό να με τραβήξει κυριολεκτικά. Έχω στο μυαλό μου, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας. Εγώ όχι πιάστηκα, δέχτηκα Παναγίας, γιατί συνειδητοποίησα ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε καλό, ούτε κακό. Τόσα χρόνια βασιζόμουν στον εαυτό μου. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει κάποιο. Ναι. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι, η Κυριακούλα, σε δύο... Χαίρετε κύριε Αναστάση, Κυριακή με λένε, γεια σας. Να ρωτήσω το εξής, αν γνωρίζουμε κάποιον που έχει μπλέξει με κακοδοξίες τέτοιες, με αιρέσεις πιθανόν, πιστεύετε ότι μπορούμε κάπως να τον επηρεάσουμε ή με κάποιο τρόπο να τον κατευθύνουμε, ή είναι επικίνδυνο και για τη δική μας σωτηρία ίσως? Λοιπόν, ως θεωρώ και ως εμπειρικός θεωρώ μέσα από... Όχι, το λέω. Ελπίζω όλο αυτό να μπορέσει να κάνει στο ίντερνετ. Όχι, έχει βγει το ίντερνετ. Πού είναι το κατεβάμενο? Μάλλον... Πώς συνδέεστας? Άρα, τυπογραφείτε. Έσβησε το κομπιούτερ. Αναστάση, λίγο περίμενε, κάτι έγινε. Αναστάση. Αναστάση, ευτυχώς. Συγγνώμη, κάτι έγινε. Αναστάση, κάτι έγινε, μη συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν αν γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος έχει μπλέξει. Λοιπόν, είναι η μέγιστη αρετή κάθε χριστιανού, είναι η αρετή της διακρίσεως. Εάν νομίζουμε ότι είμαστε εμείς τόσο καλά τοποθετημένοι και πατάμε τόσο γερά έτσι ώστε να κάνουμε υποδείξεις, νομίζω, να το πω στα αγγλικά, we better take a better look at ourselves. Δηλαδή, να ξανακοιτάξουμε τον εαυτό μας για δεύτερη φορά καλύτερα. Τι θέλω να πω? Παρόλο την εμπειρία μου, παρόλο τις θεολογικές διευθυντές, πολύ σπάνια, παρόλο που βλέπω, ας το πούμε, πολλούς ανθρώπους που δεν είναι μόνο σε αιρετικές δοξασίες, βλέπουμε και πολλούς μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους πιστεύω. Δηλαδή, έχω μια παλάτσα, η οποία πάει, έχει εξομολογηθεί, πω, κάνε αλλά εγώ δεν πιστεύω. Ένα μωρέ, πιέντουν, κράζουν, όχι αυτά που μπαίνουν, με τον τρόπο μου, προσέξτε. Έτσι μένω για θεραπεία. Πολύ διακριτικά, λέω τι σου είπε ο γραμματικός. Δεν την είπα να την διορθώσω. Πρώτα, πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να δείξουμε την αγάπη μας. Αν εμείς προσεγγίσουμε τον συνάνθρωπό μας εγκεφαλικά, δεν θα πετύχουμε πολλά. Όταν ο άλλος νιώσει αγάπη, μετά θα ακούσει και τι του λένε. Και γι' αυτό σας είπα για τον γέροντα Εφραίμ. Δεν είναι μόνο να με κερδίσει στο μυαλό, με κέρδισε στην καρδιά. Με βρήκε το σημείο που με λύγησε. Αν λοιπόν πούμε με αγάπη, με διάκριση και την κατάλληλη στιγμή όταν ο άλλος είναι ανοιχτός, να δείτε ότι 9 από 10 φορές δεν θα ανοίξετε το στόμα σας. Θα ανοίξετε μόνο μία φορά. Και πάντα λένε ο λαός, η γλώσσα κόκαλο δεν έχει και κόκαλο τσακίζει. Δεν λένε με καλό τρόπο. Δεν λένε άμα το πούμε γενικά. Δεν λένε όπου να διαβάσεις, όποιον άλλο να πιάσεις. Μπορούμε να πούμε, εάν και πόσο νομίζουμε ότι είναι η σωστή ώρα, το timing, όταν είναι άλλος δεκτικός, με αγάπη και στην τελική ανάλυση, γιατί πάντα να θυμόμαστε την δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Ποια είναι η δωρεά του Θεού? Το αυτεξούσιο. Ο άνθρωπος έχει την επιλογή να επιλέξει. Εάν εμείς νομίζουμε υπεροπτικά ότι γνωρίζουμε καλύτερα, δεν θα μας ακούσει κανένας. Εάν πραγματικά πονάμε και αγαπάμε αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζουμε, είτε είναι οικείος, είτε είναι γνωστός, οτιδήποτε, να ξέρετε πιο πολύ ωφέλεια θα έχετε στην προσευχή με πόνο και αγάπη, γιατί πιο πολλά μπορεί να καταφέρει ο Θεός, παρά εμείς, παρά να το πούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Εάν είμαστε η Αγία Ημώνικα, σας πω ένα παράδειγμα και θα κλείσω αυτή την ερώτηση. Όταν ο Ιερός Αυγουστίνος είχε εξόδαμο, έκανε ό,τι ήθελε, η Αγία Ημώνικα σε τι έκανε. Προσευχότανε και έγινε δάκρυα για τη μεταστροφή του Υιού της. Δεν πήγαινε και του έλεγε «Βρε καλό μου αγόρι, βρε χρυσό μου, δεν κάνει αυτό που κάνεις είναι αμαρτία». Δεν έλεγε τίποτα. Έκλαιγε. Προσέξτε όμως, όταν πέθανε ο πατέρας του και αποφάσισε να πάρει, να το πούμε τώρα, την κόμενα με το ξόγαμο παιδί και την είπε τη μητέρα του «Μαμά, εγώ επιστρέφω στο πατρικό του σπίτι». Ξέρετε τι είπε η Αγία Ημώνικα? Όλοι θα λέγανε «Να αρθείς παιδί μου» και θα νόμιζε όλοι με τον καλό της τον τρόπο και με το τέτοιο θα τον επηρεάσει. Τι είπε? «Το δικό μου το σπίτι δεν είναι ανοιχτό έτσι όπως είσαι σε αυτή την κατάσταση». Προσέξτε, αρνήθηκε την είσοδο του Υιού της στο σπίτι της το χριστιανικό. Ποια μάνα τη σήμερα ημέρα μπορεί να πει ότι θα έκανε κάτι τέτοιο? Πολύ λίγες. Γιατί? Γιατί θα μόλυνε το σπίτι της. Δεν αγαπούσε το παιδί της, κάθε μέρα έφυγε. Τρώει πόρτα, τον αναγκάζει να φύγει στα μεδιόλανα. Τι έκανε αυτή η ευλογημένη μητέρα, Αγία μητέρα, πήγε από πίσω του. Προσέξτε, δεν τον άφησε να πει στο σπίτι της, αλλά πήγε από πίσω του. Και πήγαινε και κατέφυγε στον Άγιο Αμβρόσιο Μεδιόλανο και τον ικέτευε να λύγει. Αυτός της τι την είπε? Φύγει από μου, λέει, δεν πρόκειται να χαθεί, λέει, ιός μιας τέτοιας μητέρας, ποτέ. Πηγαίνοντας εκεί ο Αυγουστίνος, άκουσε τον Άγιο Αμβρόσιο, γιατί ήταν ρήτορας, και βρήκε καλύτερο ρήτορα από αυτό μέτρο, παθαίνει τραμπάκουλο, έρχεται εκεί και γίνεται η μεταστροφή του. Έγινε η μεταστροφή του γιατί κρίνεζε ή του έλεγε συνέχεια η μητέρα του? Όχι. Γιατί στάθηκε στο ύψος της σαν χριστιανή. Και αυτό εκβιάζει το Θεό, την Παναγία, τους Αγίους, να μεσολαβήσουν. Έτσι και λέει μια άλλη παροιμία. Λίγα λόγια στα παιδιά και πολλά στην Παναγία. Εμείς όμως είμαστε ένθερμοι προσευχητές. Έχουμε πόνο και με δάκρυα. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, να δείτε τότε το μεγαλείο του Θεού με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ δυσκολία, πολύ δυνατός και αρνητικά γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, για να απαντήσω και να ολοκληρώσω καλύτερα με την προσευχή μας, τον διακριτικό λόγο, το κάνουμε μας, με το σεβασμό εξούσιο και διακριτικά εκεί που χρειάζεται να λέμε, όχι σαν υπόδειξη, σαν το τι κάνουμε εμείς. Και που και που όταν θα βρεθεί η κατάλληλη στιγμή, δίνουμε την εναλλακτική «Θέλεις να έρθεις» λέμε σε ένα θελικό σκιανό. «Θέλεις να έρθεις στον κύκλο, στο απόδειπνο, θες να πάμε μια βόλτα, θες να προσκυνήσουμε μια κάρα» και κάπως έτσι σιγά σιγά, χωρίς να πάρει χαμπάρι ο έξω από εδώ τι κάνουμε, να μπορέσουμε, αν θέλει και ο Θεός, να βοηθήσουμε. Σας κάλυψα. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Επειδή ήδη έχει περάσει λιγάκι η ώρα, δεν ξέρω, έχει κανείς άλλη ερώτηση να κάνει? Θα έχει σίγουρα, αλλά Ο Χάρης. Έλα Θεό Χάρη να σε δει εδώ ο φίλος μας, ο Θεσσαλονικιός. Χαίρετε, εγώ είμαι Σεραίος βέβαια. Γεια σου Χάρη. Το χαίρετε. Εκεί που μας περιγράφατε, που ήσασταν στην Αυστραλία, σε εκείνο τον κύκλο που θα κατέβαιναν τα πνεύματα και καλά, ήσασταν ο μοναδικός Ορθόδοξος, βαφτισμένος ξένος Ορθόδοξος? Όχι, ήταν και άλλοι δύο-τρεις Ορθόδοξοι, γιατί δεν είχαν καμία σχέση με την Ορθοδοξία, καμία σχέση. Ήμασταν δεν βαφτισμένοι, ενηρωμένοι, αλλά η Χάρης, όχι Χάρης, ας το πούμε, το βάπτισμά μας ήταν ανενεργό με όλα αυτά τα κακά δικαιώματα. Παρά τα αυτά, ήταν ενεργός ο Άγγελος. Ήταν ενεργός όμως ο Άγγελός, σας φάνηκε. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που... Οχ. Ήταν συγκλονιστικό. Ο Άγγελος. Κάτι έγινε τώρα. Καταστάση, κάτι πρόβλημα έχουμε. Εμπρός. Πατήστε Enter, κύριε Ρουτά. Κανονική κίνηση στο Windows. Την άλλη φορά. Κάνω. Θα κάνουμε το χαιρετισμό και θα φύγει, θα τελειώσουμε, μη σας κουράζω άλλο. Τώρα αυτό αργεί και όλα θα πάει μπροστά. Δεν ξέρω. Η μπαταρία δουλεύει κανονικά, φωτίζει. Υπάρχει περίπτωση να χάσει το ρεύμα του ή όχι? Και εκεί δουλεύει. Μουσικό διάλειμμα. Διαφημίσεις. Τα όλα είναι πλέον αρχή. Τα όλα είναι πλέον αρχή.